Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 7 lutego 2011 roku, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek Est Kosiorowski. Dzisiejsza audycja powstała przy współpracy reporterów Wiktora i Obławy, a także dzięki nieocenionym słuchaczom, którzy przesyłali linki, które były bazą do tworzenia newsów z tej audycji. Szczególne podziękowania dla Mateusza z Kanady. Wszyscy, którzy uważają, że ta audycja jest potrzebna, chcą coś pomóc, coś napisać, może coś nagrać albo w jakikolwiek inny sposób współpracować, są zachęceni do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Wszystkie informacje, o których mówię, są oczywiście do sprawdzenia. Na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień znajdują się linki do wszystkich artykułów, na których oparłem tenże serwis informacyjny. A czego można się spodziewać po tegotygodniowej audycji? Jeśli chodzi o Polskę, to głównym motywem przewodnim będzie rozrzutność urzędów państwowych. Będzie też kilka ciekawych informacji prosto z sali sądowej. Powróci temat cenzury internetu. Wspomnę także o nowej uchwale na temat dotacji dla instytucji finansowych. W części unijnej pomówimy o inwigilacji pasażerów linii lotniczych oraz o najbardziej ignorowanej instytucji unijnej. Centralną wiadomością ze świata będzie upadek osłabionej ustawy Obamacare. Pojawi się jak zwykle kilka newsów z serii Z głupotą na północ od Rio Grande. Opowiem też o chińskiej cenzurze, o Unii Afrykańskiej i o stanowisku Niemiec i Argentyny w sprawie burek i hidżabów. No to startujemy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Na początek uzupełnienie do audycji z poprzedniego tygodnia. Bardzo przepraszamy za problemy techniczne, które spowodowały, że newsy z ZUS-u zostały urwane. Dzisiaj pełna wersja tego, co powinno być w ubiegłym tygodniu. Od czasu do czasu warto przypomnieć, co się dzieje w zakładzie utylizacji szmalu. W tym tygodniu trzy newsy na ten temat. Po pierwsze, polecę samodzielną lekturę artykułu z portalu interia.pl, w którym autorka, profesjonalna księgowa, porównuje potencjalne zyski, na jakie można liczyć, zwiększając wpłaty do ZUS-u, na przykład, z zyskami, które osiągniemy, kiedy te pieniądze wpłacimy na lokatę. Wynik nie jest zaskakujący dla żadnego z słuchaczy, ale zawsze warto się przyjrzeć profesjonalnie zrobionym obliczeniom. A teraz newsy właściwe, obydwa z portalu gazeta.pl. W pierwszym z tych artykułów poruszona jest sprawa pani Aleksandry, która jako dziecko była więziona w niemieckim obozie, to co przysługuje jej renta. Po wojnie normalnie pracowała, odprowadzając składki, za co zgodnie z logiką należy jej się emerytura. Zgodnie z logiką, ale nie zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem bowiem pani Aleksandra otrzymuje tylko połowę wypracowanej przez siebie emerytury. Dlaczego? No bo państwo uważa, że to jej wystarczy. W podobnej sytuacji są inni kombatanci, inwalidzi wojenni i osoby represjonowane w czasach PRL-u. Oddajmy głos pani rzecznik ZUS-u we Wrocławiu, Iwonie Kowalskiej. Jeśli mamy do czynienia z tak zwanym zbiegiem świadczeń z budżetu państwa, to wypłacamy to wyższe albo tak jak w tym przypadku rentę wojenną plus połowę drugiego świadczenia, czyli emerytury. Dodaję, że represjonowani kombatanci i inwalidzi wojenni są grupą uprzywilejowaną i mają prawo do 150% świadczeń, a nie tylko do jednego. Z kolei pani Bożena Diaby z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mówi: państwo zaciąga takie zobowiązania wobec swoich obywateli, na jakie je stać. To nie jest ani dobra, ani zła wola, tylko możliwości finansowe kraju. Renty wojenne i emerytury wypłacane są z jednego budżetu, a to nie jest worek bez dna. Rocznie dopłacamy do rent i emerytur kilka miliardów złotych. Nie ma to jak łaskawe państwo. Drugi artykuł dotyczy sprawy pana Andrzeja Panasiuka. Kierował on lubelskim oddziałem ZUS-u przez 6 lat, został odwołany pod koniec sierpnia 2009 roku. Powodem odwołania była kontrola CBA, które dopatrzyło się nieprawidłowości. W tym tygodniu prokuratura umorzyła ponadroczne śledztwo. Jakież to zbrodnie popełnił pan dyrektor Panasiuk? Po pierwsze, zdecydował o umorzeniu miliona złotych zaległości. Pieniądze ZUS-owi było w innych 14 przedsiębiorstw i były to Firmy działające na początku lat 90., które dawno upadły. ZUS po prostu nie mógł nic z tego odzyskać. Czterem firmom Panasiuk pozwolił oddawać prawie 10 milionów złotych zaległych składek w ratach. Między innymi chodziło o fabrykę śmigłowców w Świdniku. Dzięki Panasiukowi producent śmigłowców mógł startować w przetargach publicznych wymagających zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami. Gdyby Panasiuk nie poszedł fabryce na rękę, zadłużałaby się jeszcze bardziej. Dzięki układowi z ZUS-em firmy nie tylko spłacają lub już spłaciły zaległości, ale też regulują bieżące zobowiązania. CBA próbowało też wplątać Panasiuka w aferę korupcyjną, jednak prokurator nie doszukał się cienia dowodów. Czy umorzenie sprawia, że wszystko jest w porządku? Nie do końca. Panasiuk do dzisiaj jest bezrobotny, a znalezieniu pracy nie sprzyja atmosfera otaczającego go skandalu. Podsumowując, akcja CBA jest swoistym memento dla urzędników. Urzędniku, służysz państwu, a nie swoim petentom. Jeśli spróbujesz być dla nich życzliwy, to cię dopadniemy. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Kiedy jakaś firma, rodzina czy tam inna grupa ludzi ma problemy finansowe, no to stara się jakoś ograniczyć swoje wydatki. W tym momencie, jak wiemy, wielkie problemy finansowe ma polskie państwo, no ale no to tak nie może być, żeby państwo ograniczyło swoje wydatki. Stąd kilka wiadomości, o których za chwilę powiem, których takim leitmotivem będzie szastanie pieniędzmi przez państwo. Zaczniemy od dochodów urzędników różnych instytucji państwowych. Jak informuje portal Korespondent, ostatnio pojawiło się rozporządzenie ministra finansów, zgodnie z którym najlepsi kontrolerzy skarbowi dostaną premię. I to w wysokości nawet do 50% swojej pensji. Przy przyznawaniu dodatku bierze się pod uwagę, cytuję, po pierwsze rodzaj, stopień złożoności i uciążliwość wykonywanych kontroli, po drugie wyniki i osiągnięcia pracownika w wykonywaniu kontroli skarbowej, po trzecie stanowisko służbowe zajmowane przez pracownika, kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu kontroli, po czwarte czas pracy przeznaczony na wykonywanie kontroli, czynności przygotowawczych, opracowanie dokumentacji przeprowadzonej kontroli albo na weryfikację takiej dokumentacji w zakresie jej zgodności z prawem. Czyli urzędnicy dostaną tym wyższą premię, im bardziej byli upierdliwi, im wyższe kary przysolili przedsiębiorcom i im więcej czasu zajmowały im te kontrole. W samym czasie o zawyżanie wynagrodzeń został oskarżony Główny Urząd Statystyczny. Tą państwową organizację skontrolowała inna państwowa organizacja, konkretnie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według portalu interia.pl kontrola wykazała m.in., że Janusz Dygaszewicz, dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Działań GUS oraz szef Centralnego Biura Spisowego otrzymał 131 tysięcy złotych na umowie zleceniu za nadzór nad przygotowaniem dwóch spisów powszechnych, oczywiście oprócz normalnej pensji. W ciągu 3 miesięcy 2010 roku GUS miał podpisać umowy zlecenia z 357 pracownikami na kwotę ponad 3,5 miliona złotych. Na przykład naczelnik Wydziału do Spraw Organizacji Spisów Powszechnych otrzymał prawie 100 tysięcy, a jego zastępcy po prawie 40 tysięcy. Kontrolerzy mieli zakwestionować przyznanie nagród 20 osobom zajmującym kierownicze stanowiska, którzy w sumie dostali 130 tysięcy złotych. Rzecznik GUS-u Wiesław Łagodziński twierdzi, że teza o podwójnych zarobkach w GUS jest nieprawdziwa. Wysokie wynagrodzenia wynikają bowiem ze zbyt małego zatrudnienia w Głównym Urzędzie Statystycznym, no i oczywiście z konieczności przeprowadzenia spisu powszechnego. Kolejny przykład rozrzutności pochodzi z wojska. Jak podaje Rzeczpospolita, armia kupiła 20 luksusowych aut marki Land Rover Discovery za około 5 milionów złotych. Zamówienia dokonał Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych kierowany przez generała Zbigniewa Tłoka-Kosowskiego. Inspektorat tłumaczy zakup koniecznością zabezpieczenia transportowego wizyt zagranicznych związanych z prezydencją Polski w Unii Europejskiej. Tymczasem jednak to zagadnienie leży w kompetencjach Biura Ochrony Rządu. To BOR ma się tym zająć. Zresztą dopiero co w tym celu Biuro Ochrony Rządu zakupiło 27 limuzyn za około 7,5 miliona złotych. eksperci odpytywani przez dziennik, w tym tak głośne nazwiska jak generał Skrzypczak czy generał Petelicki, twierdzą, że ten zakup to jest ogromny skandal, nie ma dla tego zakupu żadnego uzasadnienia, a sprawą powinni zająć się prokuratorzy. Ministerstwo Oświaty ma tylko kilkanaście limuzyn, za to potrzebuje do nich bardzo dużo paliwa. Jak informuje portal Wirtualna Polska, resort ogłosił właśnie przetarg na dostawę 150 tysięcy litrów paliwa. Z obliczeń portalu wynika, że urzędnicy oświatowi dzięki temu będą mogli przejechać ponad 1 600 000 kilometrów. Jeden z ciekawszych warunków przetargu zakłada, że firma dostarczająca paliwo musi posiadać co najmniej jedną stację paliw czynną całą dobę w odległości do 6 km od siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oznacza to, że aby wyjeździć to paliwo, urzędnicy będą jeździć tymi limuzynami nawet w nocy. No ale edukacja wymaga poświęceń. Portal podaje też informacje o kilku najbardziej kuriozalnych zamówieniach urzędników z ostatnich 2 lat. Na przykład chyba warto wiedzieć, że w 2009 roku MSWiA zamówiło 26 kg kawioru i 30 kg krewetek. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego bilety lotnicze za ponad 5 milionów złotych, m.in. na Cypr, do Rumunii czy Norwegii. A Kancelaria Sejmu na kwiaty wydała 340 tysięcy złotych. W 2010 roku Zakład Utylizacji Szmalu zamówił 400 kompletów pościeli, ponad 100 kompletów kołder, poduszek i narzut i prawie 800 ręczników. Zaś Ministerstwo Finansów 100 radioodbiorników, 17 ekspresów ciśnieniowych, 12 przenośnych odtwarzaczy DVD i 120 czajników bezprzewodowych. Oczywiście nic z tego z własnych pieniędzy, tych, którym to będzie służyć. Marnotrawstwo pieniędzy podatników i hiperrozrzutność nie ogranicza się do najwyższych poziomów władzy. Kiedyś w jedynie słusznym ustroju mawiało się, że robotnicy jedzą kawior, oczywiście ustami swoich wybranych przedstawicieli. Dzisiaj mieszkańcy Łodzi masowo pochłaniają słodycze oraz piją herbatę w wielu smakach ustami swoich przedstawicieli, już nie wybranych. Chodzi o urzędników z magistratu, którzy z pieniędzy podatników ogłosili przetarg publiczny na zakup słodyczy. Na 76 rodzajów ciast i ciasteczek o tak smakowitych nazwach jak pieszczoszki, arletki, baletki i 160 opakowań wiśni w czekoladzie wydane zostanie 65 tysięcy złotych. Drugie tyle, czyli łącznie mamy 130 tysięcy złotych wydanych, władze przekażą na 65 smaków kawy i herbaty. Informacja pochodzi z portalu RMF24. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Jakoś bez należnego jej rozgłosu przeszła przez media informacja, którą opublikował na przykład portal Wprost, o tym, że Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która ma utrzymać bezterminowo możliwość udzielenia przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Zgodnie z nowelizacją, w wypadku wystąpienia negatywnych zjawisk na rynku finansowym, rząd może wpompować w instytucje finansowe pieniądze mające je ratować. Dofinansowane mogą zostać banki krajowe, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne, domy maklerskie czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Przekładając to na rynkową, zdrową praktykę, oznacza to, że wyżej wymienione firmy po prostu nie będą mogły spokojnie upaść. Rząd będzie się je starał ratować za wszelką cenę. Przykłady skutków takich działań w ostatnich latach mogliśmy obserwować na największą skalę w Stanach Zjednoczonych, najbardziej spektakularnie chyba w Irlandii. W końcu nie o to chodzi, żeby na rynku pozostały najlepsze firmy, prawda? Godna uznania jest jednomyślność posłów w tej kwestii. Jak to mówił kiedyś Robert Gwiazdowski, im większa głupota, tym łatwiejsze porozumienie ponad podziałami, co do jej wprowadzenia. Za zmianami głosowało 396 posłów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Kontestacja. Wielu spośród naszych włodarzy z łezką wokół spogląda w przeszłość, gdzie posadki były ciepłe, milicja pałowała tych, co karku nagiąć nie chcieli, ale przede wszystkim była cenzura. I byle dziennikarzyna nie mógłby sobie wtedy otwarcie krytykować ważnych osobistości, takich jak jej światłość imperatorowa Zofia Springer, która jest nie byle kim, bo samym burmistrzem Mosiny. Miejscowości do niedawna mało znanej, lecz teraz poznanej przez całą Polskę. A wszystko za sprawą pani Springer i alergią na prasę, ale do rzeczy. Łukasz Kasprowicz, dziennikarz z Mosiny i autor bloga, w którym wielokrotnie pojawiała się krytyka pani burmistrz, został przez nią pozwany o zniesławienie, a poznański sąd znalazł w nim winę. Karą dla dziennikarza jest zakaz publikowania artykułów przez rok, 300 godzin robót przymusowych oraz konieczność opublikowania przeprosin, choć powódka jest nieusatysfakcjonowana wyrokiem, bo żądała wyższej kary. Cała sprawa budzi jednak szereg wątpliwości. Na początku z akt sprawy dowiedzieć się możemy, że pani burmistrz chciała, by dziennikarzem zainteresowała się prokuratura i wszczęła przeciw niemu śledztwo. Prokurator odmówił i dlatego sprawa toczyła się z powództwa cywilnego. Ponadto sąd wkroczył na teren potyczek politycznych, ponieważ pozwany był pracownikiem gazety, która stoi w opozycji do pani Springer, a zniesławieniem uznane zostało krytykowanie posunięć urzędującego burmistrza oraz snucie przez autora licznych spekulacji. Pomimo przegranej sprawy Łukasz Kasprowicz jest zwycięzcą. Zgodnie z wyrokiem nie może publikować, ale nikt nie zabronił mu udzielać wywiadów dla prasy i być cytowanym w artykułach publikowanych przez innych. Ponadto prawnicy zastanawiają się, czy istnieje w polskich przepisach jakakolwiek podstawa prawna sankcjonująca karę zakazu publikowania. Do wyroku ustosunkowała się także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Niepokój budzi sytuacja, w której politycy prowadzą polemikę z prasą za pomocą przepisów prawa karnego. Wymierzony przez poznański sąd zakaz wykonywania zawodu dziennikarza przez okres jednego roku stanowi poważne ograniczenie wolności prasy. Praktyka taka narusza jeden z filarów państwa demokratycznego, jakim jest prawo do wolnego i nieskrępowanego ogłoszenia swoich poglądów. Napisano w stanowisku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wyrok nie podoba się także Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Rzeczywiście Łukasz Kasprowicz używał w swych wypowiedziach dość nieprzystojnego dziennikarskiemu fachowi języka. Jego artykuły brzmią niekiedy jak wypowiedź Lepera: ja nikogo nie oskarżam, ale czy pan, panie pośle Piskorski, wziął łapówkę w dniu? Bronić pana Łukasza nie będziemy. Bronić się będzie sam i już zapowiedział zaskarżenie wyroku. Jednakże mamy tutaj precedens wymuszenia milczenia na dziennikarzu przez urzędującego włodarza. Jeżeli w tej sprawie zapadnie prawomocny wyrok skazujący dziennikarza na milczenie, to możemy być pewni, że rząd, który nie dał rady ocenzurować internetu tak jak chciał, zacznie stosować tą metodę do usuwania z internetu przynajmniej tych, którzy publikują niewłaściwie. Kontestacja. Kolejna spektakularna akcja na koncie policji, tym razem w Stargardzie Szczecińskim. Łupem funkcjonariuszy padły zabytkowe rzymskie monety pochodzące prawdopodobnie z V wieku. Jak do tego doszło? Właściciel monet nieopatrznie wystawił je na sprzedaż na internetowym serwisie aukcyjnym, lecz zamiast udanej transakcji doczekał się wizyty policjantów, którzy towar wzięli, a w ramach opłaty rozpoczęli śledztwo mające wyjaśnić, w jaki sposób stargardzianin wszedł w posiadanie monet. Ponadto mężczyzna odpowiadać będzie za paserstwo, ponieważ zgodnie z prawem wszystkie zabytki archeologiczne są własnością państwa i z chwilą wejścia w ich posiadanie należy oddać je urzędnikom za 10% znaleźnego. Zachowanie znalezisk lub handel nimi to odpowiednio kradzież i paserstwo. Przecież administracja państwowa zajmie się zabytkami lepiej niż kolekcjoner. Na przykład zamknie w magazynach muzealnych lub przekaże przeróżnym fundacjom zajmującym się sprzedażą naszych zabytków zagranicznym kolekcjonerom. Pozostaje jeszcze pytanie, kiedy eksperci z urzędów ochrony zabytków stwierdzą, że pamiątki po naszych dziadkach walczących podczas II wojny światowej to zabytki archeologiczne, a policja zacznie je zgodnie z tytułem artykułu na Onecie odzyskiwać dla Skarbu Państwa. Kontestacja. W cyklu Durna Lex Sed Lex mamy jeszcze jedną bardzo niefortunną pomyłkę, do jakiej doszło w sądzie rejonowym w Elblągu w związku ze sprawą o kradzież z auta. Właściciel samochodu ucieszył się, gdy usłyszał, że policja odnalazła jego pojazd. Jednak nie mógł go odebrać, ponieważ złodzieje przebili numery seryjne nadwozia. Jak poinformowali właściciela policjanci, to będzie tylko kwestia nabicia nowych numerów seryjnych i wyrobienia nowych dokumentów rejestracyjnych. Sąd jednak uznał, że poszkodowany nie może odzyskać swojego samochodu, właśnie z powodu przebitych numerów seryjnych i zasądził przepadek samochodu na rzecz Skarbu Państwa, a na pocieszenie dla właściciela zasądził odszkodowanie w wysokości 7 tysięcy złotych, które wypłacić mają złodzieje. Jak się okazuje, jeden z nich jest bezrobotny, a drugi zarabia najniższą krajową, w związku z czym nawet komornik nie zedrze z nich złotówki. Samochód tymczasem wystawiony jest na sprzedaż przez Urząd Skarbowy. Więc skoro może być dopuszczony do ruchu po sprzedaży przez Urząd Skarbowy, to równie dobrze mógł wrócić do swojego poprzedniego właściciela wyrokiem sądu. Poszkodowany pan Mirosław zapowiedział, że będzie żądał od sądu odszkodowania. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Temat cenzury wraca do kontestacji niczym bumerang. W końcu sprawiedliwi posłowie mają zamiar kontrolować i monitorować sieć. Wszystko dla naszego dobra oczywiście. Posłuchajcie dwóch newsów prosto z pola walki o wolność. Rzeczpospolita informuje o próbach uregulowania multimediów w sieci. W ustawie o radiofonii i telewizji według PO brakuje nadzoru nad takimi stronami jak YouTube. Przepisy zakładają monitorowanie wszystkich produkcji audiowizualnych w internecie. Nie muszę chyba słuchaczom tłumaczyć, dlaczego jest to niemożliwe. Już widzę tysiące, a właściwie miliony urzędników, którzy całymi dniami przeglądając YouTube'a poszukują niedozwolonych treści, czyli na przykład Matko Jedyna 10-sekundowego programu z Telewizji Polskiej. Odrzućmy jednak szaleńcze wizje na bok. Mamy prawdziwy konkret. Według projektu dla każdego dostawcy usług medialnych na żądanie, czyli na przykład odtwarzania wideo, pojawi się obowiązek wpisu do rejestru i uiszczenia opłaty wpisowej. Każdy, kto nie zapisze się w bardzo potrzebnym rządowi rejestrze, będzie podlegał karom finansowym. Polscy dostawcy takich usług, czyli portale typu wrzuta.pl, pewnie będą zmuszeni do wpisania się. Co jednak z zagranicznymi portalami tego typu? Czy zagraniczny serwis dostanie karę za to, że nie wpisał się do polskiego rejestru? Ciężko powiedzieć, przepisy nie są jasne, ja jednak mam wątpliwości, czy ktokolwiek zapłaci. No właśnie, przepisy nie są jasne, jak zwykle. A drugi news, można powiedzieć, że jest tak samo śmieszny i tragiczny zarazem. Dzięki portalowi Dziennik.pl możemy dowiedzieć się o najnowszych perypetiach 6 posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz jednego Platformy Obywatelskiej. Będą oni wspólnie zasilać sejmowy zespół do spraw monitorowania internetu. Zespół do spraw monitorowania internetu to skrócona nazwa, bo pełna to zespół do spraw wolności, przekazu i poszanowania zasad dialogu społecznego w komunikacji. Bardzo śmieszne. Zespół ten będzie kontrolował m.in. działalność portali politycznych, bo jakże to chyba najważniejsze dla szanownych posłów. Pomimo absurdu drugi raz muszę powiedzieć żarty na bok. Andrzej Jaworski w rozmowie z Tok FM przyznał się, że już znalazł przykłady stron kipiących nienawiścią. Posłowie też zastrzegają, że komisja będzie bronić dobrego imienia lekarzy i prawników. Więc pamiętaj, jeśli lekarz podczas operacji zostawi skalpel w twoim ciele, nie szarżuj przy klawiaturze, bo komisja dowierzy ci się do skóry. Wolność słowa pełną gębą. Teraz radzę słuchaczom mocniej trzymać się krzesła, bo po raz kolejny Sojusz Lewicy Demokratycznej pokazał, że są bardziej prowolnościowi od PiS i PO razem wziętych. Otóż według Wacława Martyniuka, każdy obywatel, jeśli mu coś mu się nie podoba, ma prawo złożyć zawiadomienie do właściwych organów. I koniec, szanujmy wolność. No to na dziś koniec farsy. Dla Tygodnia w Sieci mówił Filip Szarecki. Jeśli chodzi o cenzurę internetu w Polsce, to jeszcze ważna może być ustawa przygotowywana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, o której pisze portal e-Metro. Chodzi o ustawę o świadczeniu usług elektronicznych. Ma ona uściślić przepisy dotyczące do czego i pod jakimi warunkami można linkować. Na przykład, czy można podawać odsyłacz do strony z piracką muzyką, czy też, tak jak na stronie Tygodnia w Sieci, czy można zamieszczać link bezpośrednio do tekstu na jakimś portalu. Przez to można nakłonić kogoś do wejścia akurat na stronę z tekstem, a nie na stronę główną portalu, gdzie znajdują się reklamy. MSWiA ma na ten temat bardzo ogólne odpowiedzi. Portal e-Metro zapytał o interpretację założeń Macieja Sobinka, specjalisty do spraw bezpieczeństwa w internecie. Według niego zabronione mają być linki odsyłające do pirackiej muzyki czy stron z pornografią dziecięcą, nawołujące do nienawiści też. Zakazanych odsyłaczy nie będzie można umieszczać w takich miejscach, do których można wejść bez logowania. Karalne może być na przykład zamieszczenie linków do pirackich filmów w prywatnych mailach. No a jeśli chodzi o sprawy informacyjne, będzie można odsyłać na główne strony portali, ale do konkretnych artykułów raczej już nie. W ogóle nie wiadomo na razie, kto i w jaki sposób miałby pilnować przestrzegania ustawy. Kiedy powstanie projekt i kiedy wejdzie on w życie, też trudno powiedzieć, ale wygląda, że komuś w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poważnie zaszkodziły te krewetki i ten kawior, o którym już dziś mówiłem. Kontestacja. To tyle informacji krajowych. Ja jak zwykle polecę wejście na stronę radio.kontestacja.com/tydzień. Również przez link po prawej stronie w menu zakładek. Ze strony głównej kontestacji można się tam dostać. No i tam, poza linkami do artykułów, o których mówiłem, być może jeszcze dozwolonymi, znaleźć można różne inne ciekawe informacje. Czyli jeśli kogoś to zainteresuje, to na przykład poczytać o nowelizacji ustawy o szkolnictwie, o wniesieniu do Trybunału Stanu przepisów na temat inwigilacji dziennikarzy, o kolejnej kontroli jednej państwowej grupy w drugiej, tym razem CBA na 9 miesięcy weszło do Poczty Polskiej, o ubiegłorocznym deficycie. Tutaj do portalu many.pl ja bym chciał dodać swój suplement, bo tam jest napisane, że deficyt budżetowy za 2010 rok udało się utrzymać poniżej 45 miliardów. Ale warto mieć w pamięci, że bardzo wiele kosztów przerzucono na samorządy i deficyt sektora finansów publicznych sięgnął prawie 120 miliardów. Po raz pierwszy deficyt pozabudżetowy był wyższy niż budżetowy. Także tu nie ma się czym chwalić. Prezydent podpisał parę ustaw, tam o broni, o konsekwencjach dla urzędników. Sejm uchwalił, że partie nie będą mogły publikować płatnych spotów w radiu i w telewizji przed wyborami. Portal interia.pl przewiduje, że podatki od nieruchomości wzrosną i oblicza koszty programu Rodzina na swoim. Dziennik.pl podaje kolejne szczegóły o księgowych sztuczkach rządu. UOKiK wydał zakaz zakupu Berlina przez Empik. Afera na Śląsku, gdzie jedna z kopalni węgla fałszowała wyniki dotyczące wydobycia. Kolejne newsy na temat OFE. Cudowna prognoza NBP dla polskiej gospodarki. I wreszcie warto się zapoznać z pomysłem Centrum Adama Smitha na system emerytalny. A teraz przenosimy się za granicę. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Wiadomości z zagranicy tradycyjnie rozpoczynamy od informacji z najwyższych instytucji unijnych, czyli od cyklu z głupotą przez Unię. Portal many.pl napisał, że w tym tygodniu Komisja Europejska zaproponowała nową dyrektywę o ochronie danych pasażerów linii lotniczych. Na pierwszy rzut oka ochrona danych dobra rzecz. Jednak Komisja chce chronić dane przez ich rozpowszechnianie. Zgodnie z propozycją, przewoźnicy lotniczy mieliby przekazywać dane dotyczące pasażerów w lotach międzynarodowych specjalnym jednostkom znajdującym się w państwie przylotu lub wylotu. Z tych danych państwa członkowskie Unii będą musiały stworzyć krajowe systemy danych pasażerów. Oczywiście wszystko po to, by, cytuję, zapobiegać poważnej przestępczości i przestępstwom terrorystycznym. Podobno dane te nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Oczywiście bardzo organom unijnym w tym względzie wierzymy. Z trzema krajami, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Australią, Unia już podpisała porozumienia zobowiązujące przewoźników lotniczych pomiędzy tymi państwami a Unią do udostępniania danych. Komisja szacuje, że negocjacje w tej sprawie mają potrwać około 2 lat. Kolejna informacja dotyczy instytucji, o której większość z nas prawdopodobnie nie słyszało. Chodzi o Europejski Trybunał Obrachunkowy. Trybunał ten jest to organizacja audytorska, mająca za zadanie pilnować, czy pieniądze z budżetu Unii Europejskiej są wydawane zgodnie z unijnym prawem i poniekąd ze zdrowym rozsądkiem. Najnowszy news pokazuje, jak bardzo bez sensu jest ta organizacja. Mianowicie nikt nie słyszał o raporcie tej organizacji w sprawie budżetu unijnego za rok 2009, w sprawie wydatków w tamtym roku, dopóki 2 lutego nie rozpoczęła się debata w brytyjskim parlamencie na temat tegoż właśnie raportu. I co się okazało? Europejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił, że 90% pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej jest źle wydatkowana. W związku z tym Trybunał Obrachunkowy nie podpisał się pod unijnym budżetem. I to, uwaga, po raz 16 z rzędu. Czyli 16 kolejnych budżetów unijnych zawierało takie przekręty, że nawet niektórzy eurokraci stwierdzili, że nikt rozsądny się pod tym nie podpisze. A mimo to kolejne budżety są uchwalane w tym samym stylu. Jeśli któryś z pracowników Trybunału bierze swoją pracę poważnie, to musi to być dla niego chyba najbardziej frustrująca praca pod słońcem. To były dwa najciekawsze według mnie newsy z głównych organów unijnych. Po inne zapraszam na stronę główną audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Po pierwsze, pojawiła się szansa, że Unia odstąpi od wprowadzania prawa, na mocy którego miałyby pojawić się gigantyczne podwyżki cen prądu, o których mówiłem w zeszłym tygodniu. Po drugie, Unia walczy z analfabetyzmem w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób, powołując komisję ekspertów do spraw walki z analfabetyzmem. Choć w sumie to nie jest aż tak idiotyczne, jakby się mogło wydawać, bo prawdopodobnie w tej komisji nie ma żadnego analfabety. W związku z tym wysokie pensje, jak niewątpliwie taka komisja będzie pobierać, będą motywacją dla analfabetów, żeby nauczyć się czytać i pisać, dzięki czemu będą mogli zostać takowymi ekspertami i otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie. No i trzeci projekt unijny to propozycja zmuszenia koncernów tytoniowych do produkowania jedynie samogasnących papierosów. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Wiadomość ze świata szerszego niż urzędy unijne. Rozpocznę od informacji na temat, który dawno nie był poruszany na łamach tygodnia w sieci, a który budzi liczne kontrowersje wśród wolnościowców. Chodzi o wolność wyznawania i prezentowania poglądów religijnych w kontekście islamu. Jeszcze bardziej precyzyjnie, chodzi tu o tradycyjne stroje muzułmańskich kobiet, czyli hidżaby, burki czy nikaby. W zeszłym roku wspominałem o zakazach noszenia takich strojów w miejscach publicznych we Francji czy w Hiszpanii. W tym tygodniu dwie krótkie informacje na ten temat. Gazeta.pl donosi, że niemiecki land Hesja chce zakazać urzędnikom noszenia w pracy okrywającej całe ciało burki. Ta decyzja to reakcja na przypadek pracownicy Miejskiego Biura Spraw Obywatelskich we Frankfurcie nad Menem, która chciała w takiej burce pracować. Inną tendencję można zaobserwować na drugim końcu świata. Portal Press TV poinformował, że administracja argentyńskiej prezydent Cristiny Fernandez przedstawiła nowe prawo, które zezwala muzułmankom nosić hidżaby w miejscach publicznych. Ponadto argentyńskie muzułmanki w swoich dowodach osobistych mogą mieć zdjęcia w tradycyjnych chustach. Bardzo ładnie pani prezydent Fernandez uzasadniła swoją decyzję. Odmienne punkty widzenia, szczególnie w sprawie religii, nigdy nie powinny być narzucane innym. Nie będę mówił o rewolucjach w krajach arabskich, z Tunezji i Egiptu rozszerzających się na, już słyszałem, Algierię, Jordanię i Jemen. Również Maroko już trochę zaczyna się burzyć. No ale o tym wszystkim na pewno słyszeliście z mediów, poza tym mówiłem o tym tydzień temu, więc to nie będę nudził. No i była większa audycja na ten temat w Kontestacji. Tych, którzy chcą sobie wyrobić własne zdanie, zapraszam do czytania artykułów z interi.pl czy z man.pl. Linki podaję na stronie audycji. Jedyna wiadomość z tym związana pochodzi, co może zaskakujące, z Chin. Otóż władze chińskie tak bardzo się przestraszyły dochodzących z krajów arabskich wieści, że w popularnych chińskich wyszukiwarkach zablokowały hasło Egipt. Wyszukiwarki Sina.com i Sohu.com podawały informacje, że brak rezultatów wyszukiwania lub wyniki nie mogą być wyświetlane ze względu na przepisy. To tyle na dziś, jeśli chodzi o wymarzoną chińską wolność. Słuchajcie, kontestacji? I wreszcie nadszedł czas na wiadomość zza oceanu, wiadomość bardzo pomyślną i chyba najważniejszą informację tego tygodnia, jeśli chodzi o wydarzenia ze świata w każdym razie. Otóż forsowana z takim trudem przez prezydenta Obamę reforma służby zdrowia, polegająca przede wszystkim na wprowadzaniu obowiązkowej składki zdrowotnej, reforma, w którą demokraci zainwestowali cały swój polityczny kapitał, tak zwana Obamacare, okazała się sprzeczna z konstytucją, czyli nielegalna. W momencie, kiedy nagrywam tego newsa, na mocy decyzji Sądu Federalnego z Florydy, rząd zobowiązany jest wstrzymać wszelkie kroki w kierunku wprowadzania tej reformy. Informacja za agencją Reuters. Oczywiście to nie koniec sprawy. Nie ulega wątpliwości, że w najbliższym czasie Departament Stanu złoży papiery o odroczenie wyroku na czas apelacji w sądzie apelacyjnym. Wtedy sąd apelacyjny zawiesi wyrok i pozwoli na dalsze wprowadzanie Obamacare, aż do momentu, kiedy tę sprawę rozpatrzy następny sąd. Wszystko prawdopodobnie skończy się w Sądzie Najwyższym, gdzie procedura się powtórzy. Ale sam wyrok jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze, ten pozew w sądzie federalnym złożył aż 26 stanów, czyli więcej niż połowa. Pozew ten wystosowany był przez stanowe parlamenty ze wsparciem stanowych gubernatorów. Tak, tak, tych parlamentów i tych gubernatorów, którzy byli wybrani w listopadzie. Już wtedy, dzięki Mateuszowi z Kanady, naszemu stałemu korespondentowi zza Wielkiej Wody, mówiliśmy, że właśnie te zmiany na szczeblu stanowym będą najważniejsze. Po drugie, sąd jest federalny, więc jeśli decyzja nie będzie uchylona, a w zasadzie trudno powiedzieć, z jakich powodów mogłaby być, to Obamacare będzie skończone. Po trzecie, w odróżnieniu od decyzji sprzed paru miesięcy z Virginii, tutaj cała reforma jest uznana za sprzeczną z konstytucją. Zdaniem sędziego, wymaganie od obywateli, żeby byli ubezpieczeni, jest istotą całej reformy i skoro to właśnie wymaganie jest sprzeczne z konstytucją, to i cała reforma jest też sprzeczna. Na zakończenie perełka, sędzia Vinson uzasadnił swoją decyzję m.in. cytując samego prezydenta, a wtedy senatora, Obamę, który w 2008 roku powiedział: równie dobrze można walczyć z bezdomnością, nakazując ludziom kupowanie domów. Szczegóły informacji w linkach podanych na stronie, m.in. jest tam uzasadnienie wyroku napisane przez sędziego. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Jak już jesteśmy w Stanach, to czas na cykl z głupotą na północ od Rio Grande, jak zwykle oparty przede wszystkim na newsach od nieocenionego Mateusza z Kanady. Obecna administracja w Białym Domu ma chysia nie tylko na punkcie ustawy zdrowotnej, ale także na punkcie ochrony środowiska. Żeby demokratycznie wybrany kongres nie przeszkadzał we wprowadzeniu reform mających na celu redukcję gazów cieplarnianych, w poprzedniej jego kadencji zaakceptowano szerokie kompetencje nadane dekretem prezydenckim Agencji Ochrony Środowiska. Jednym z głównych zadań EPA, czyli Environmental Protection Agency, jest walka z globalnym ociepleniem, co sprowadza się przede wszystkim do podnoszenia kosztów energii przez zakazywanie wydobycia węgla, gazu ziemnego i ropy, plus oczywiście zakazywanie żarówek z rtęcią, wojna przeciwko plastikowym siatkom, ograniczania w produkcji samochodów, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście pogłębia to recesję w Stanach, bo nie tylko koszta energii idą w górę, ale także ludzie tracą pracę. No i wzmacnia się zależność amerykańskiej ekonomii od eksporterów paliw. Ale obecny kongres powiedział basta. Zarówno republikanie, jak i pragnący zostać wybrani w następnym roku demokraci proponują ustawę zakazującą EPA regulacji emisji gazów cieplarnianych. Ustawa prawie na pewno przejdzie przez kongres, ale niestety Biały Dom obiecuje weto. No i w tym miejscu może perełka. Jak bardzo opętana jest ta organizacja. Między innymi jej urzędnicy są uprawnieni do kontrolowania wycieków olejów i ropy. EPA uznała, że w krowim mleku znajduje się olej, więc trzeba kontrolować amerykańskich farmerów. Właśnie teraz wprowadzane są nowe wymagania zobowiązujące rolników do posiadania wystarczających środków zapobiegających, uwaga, wyciekom krowiego mleka do środowiska. Niesamowite. Ostatnio mieliśmy w Polsce do czynienia z próbą odebrania rodzicom dziecka za to, że byli zbyt religijni. Stany Zjednoczone póki co nie są jeszcze krajem aż tak faszystowskim jak Polska, ale dość szybko w tą stronę zmierzają. Ze względu na nadmierną religijność matki nie można jeszcze tam dziecka odebrać, ale można zakazać tak zwanego homeschoolingu, czyli nauczania domowego. Przekonała się o tym Brenda Wojdacz z Meredith w stanie New Hampshire, której 4-letni, skuteczny dodam, homeschooling córki przerwano właśnie pod tym pretekstem. Sędzia stwierdził, że 11-letnia dziewczyna podziela sztywność, rigidity, prawda, religijną matki, w związku z czym powinna trafić do szkoły publicznej. Sprawa o tyle ma większy sens niż sprawa w Polsce, że nie została wniesiona z powództwa publicznego, lecz interweniował tutaj mąż, a raczej były mąż pani Wojdacz, który najpierw żonę z córką porzucił, a teraz stwierdził, że jednak chce mieć wpływ na wychowanie swojego dziecka. Cała sprawa trafi do Sądu Najwyższego New Hampshire, które swoje orzeczenie wyda w ciągu najbliższych kilku tygodni. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Teraz polityczny majstersztyk z Kanady, którą ktoś mi podał za przykład, jak to rząd chroni biednych internautów przed wrednymi kapitalistami, monopolistami. O co na pierwszy rzut oka chodziło? Chodziło o projekt mierzenia ilości transferu internetowego dla każdego użytkownika i pobierania za ten transfer wysokich opłat. Rząd w Ottawie temu podnoszeniu cen powiedział takiego wała. No i internauci rządowi, a przede wszystkim konserwatywnemu premierowi Stephenowi Harperowi są bardzo wdzięczni. A o co tak naprawdę chodzi? Szybki internet w Kanadzie jest dostępny albo od firmy telefonicznej, która ma monopol na telewizję satelitarną, Bell Canada, albo od firmy sprzedającej telewizję kablową, też lokalny monopol. W większości jurysdykcji jest to Rogers. Te firmy także mają stacje telewizyjne, zawsze wliczone w koszta kablówki albo satelity. Ostatnio ludzie kupują coraz mniej programów telewizyjnych, a nawet na tych kupionych oglądalność spada, więc konsekwentnie spada dochód z reklam w telewizji. Dlatego Bell i Rogers chcą zwiększyć koszta internetu, żeby zapobiec stratom spowodowanym ucieczką od telewizji. Nie wchodzę w to, czym są te monopole spowodowane, niewątpliwie państwo jakoś maczało w tym swoje palce. Natomiast nie ulega wątpliwości, że monopoliści zaczęli lobbować w CRTC, czyli coś w stylu naszej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tam jeszcze telekomunikacji, no i biurwy stamtąd wymyśliły ten pomiar internetowy. No i rząd pana Harpera wykonał w tym momencie fantastyczną zagrywkę. Nie interweniował, pozwolił, żeby CRTC się wypowiedziało. I ledwie przedstawiciele komisji wyszli z sali obrad, minister przemysłu oświadczył przed kamerami, że konserwatywny rząd nigdy nie pozwoli na takie wybryki. Wybory niedługo, a efekt PR-owski kapitalny. Opozycję szlak trafił, bo jedyne co mogą rządowi zarzucić to, że za późno interweniował, czyli nic. W oczach internautów konserwatyści uratowali ich przed biurwami. A co najciekawsze, CRTC, Bell i Rogers nie cierpią konserwatystów i przeszkadzają ich udziałowi w mediach jak mogą, więc rząd z radością zagrał im na nosie. Jak podsumowują takie zagrania niektórzy szachiści, szach, mat i królowa zgwałcona. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Na zakończenie trochę egzotyki. Rzadko wspominam o Unii Afrykańskiej. Ta organizacja ma duże aspiracje, ale na razie dużo mniejsze znaczenie niż Unia Europejska. Niemniej afrykańscy politycy mogą tam liczyć na niezłe fuchy. Chciałbym podać dwie ciekawostki, dzięki którym słuchacze będą mogli sobie wyrobić opinię na temat tej instytucji. Pierwszy pochodzi z portalu Sunday Nation, drugi z portalu Afrik News. Obydwa newsy pochodzą ze szczytu Unii Afrykańskiej w Addis Abebie. Po pierwsze, Unia ma nowego prezydenta, przewodniczącego znaczy się. Jest nim Teodoro Obiang Nguema. Czym on się wsławił? Otóż pan Nguema od 1979 roku jest dyktatorem Gwinei Równikowej. Oskarżany jest o łamanie praw człowieka. Na tym szczycie zajmowano się też kryzysem politycznym w Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie chwilowo jest dwóch prezydentów. Postanowiono powołać zespół mediatorów składający się z prawdziwych mężów zaufania, a jednym z tych mężów został Robert Mugabe, dyktator Zimbabwe. Przypominam, że głównym osiągnięciem Roberta Mugabe jest zdobycie Ig Nobla z matematyki dla swojego kraju za trenowanie obywateli w używaniu dużych liczb. Ze względu na hiperinflację w pewnym momencie Centralny Bank Zimbabwe wypuszczał monety i banknoty o nominałach od 0,01 do 100 bilionów dolarów zimbabweańskich. Nie wspomnę już o takich drobiazgach jak rasistowska polityka wewnętrzna, czy też prześladowania jakiejkolwiek opozycji. Powodzenia w mediacji. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! To już wszystkie wiadomości ze świata. Przypominam, że na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień, na którą można wejść również z zakładki po prawej stronie na stronie głównej kontestacji, można znaleźć wszystkie linki do artykułów, o których mówiłem, a także do kilku innych. Polecam w tym tygodniu informacje z Czech, gdzie znosi się darmowe przejazdy transportem publicznym dla posłów, z Irlandii, gdzie obniżono płacę minimalną, z Albanii, gdzie wybuchły protesty antyrządowe znowu, z Rosji, tam mamy raport o zabójstwach dziennikarzy, także dużo newsów ze Stanów Zjednoczonych, między innymi chyba warto wiedzieć, że niektóre Stany rozważają ogłoszenie upadłości. Trwa ciągle sprawa przejmowania domen, które nie podobają się rządowi. Parę słów o atakach na pracowników publicznych można było przeczytać. A także polecam okraszony zdjęciami reportaż o super tanich domach w Sacramento. Na zakończenie polecam przyjrzenie się bardzo szczegółowemu raportowi o wolności gospodarczej w świecie Heritage Foundation. W tym tygodniu ciekawą, ale bardzo skrótową analizę tego raportu w kontestacji przedstawił Instytut Misesa. Polecam bardzo tamtą audycję. No i to już wszystko. Wszystkich chętnych do współpracy oraz chętnych do zadawania pytań zapraszam na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. A teraz żegnam się z wszystkimi słuchaczami, życząc miłego tygodnia. Mówił Grzesiek, est Kosiorowski.